Kontestacja. Witam wszystkich serdecznie, Cebulski Kamil z tej strony, polskiej strony. Dzisiaj słuchacie kontestacji takiego jedynego radyjka w tym internecie, które jest wolne. Dzisiaj mamy 19 stycznia 2011 rok i łączymy się z Jankiem, który jest gdzie teraz? Chicago jestem, dzień dobry. Akurat już właśnie mnie zimne poty oblały, bo w jednej sekundzie punktualnie tutaj jest druga, a u was jest dziewiąta. Więc punktualnie o drugiej weszła pokojówka, wyłączyli prąd i komputer, rozumiesz, się nagle, nawet okazało, że bateria też jest za słaba i wszystko zgasło. Myślę, że to będzie ładna historia. No ale pokojówka wyszła, prąd włączy i już zaczęło działać. 3 minuty zostało. Witam wszystkich, dzień dobry. Czyli pokojówka, która wyłącza prąd, tak? No, tak, akurat taki zbieg okoliczności, że w momencie, kiedy tutaj ten hotel w połowie jest w remoncie, druga część jest w remoncie i parę razy już wyłączyli prąd, coś widocznie tam, nie wiem, przełączają, no i akurat... Możemy mieć trochę dzisiaj niespodzianek w takim bądź razie. Ale może już nie będzie niespodzianek, bo już wystawiłem na drzwiach zawieszkę, żeby nie przeszkadzali i... I mówi, że to pomoże? No, przynajmniej z pokojówką pomoże. No. A komputer się ładuje, to może już tak się naładuje za tę chwilę, że dotrwamy do końca audycji. No to co tam, Kamilu, przygotowałeś? Co ja przygotowałem? Może to nie ja przygotowałem, ale nasz student miał taką przygodę, że wysadził prawie lotnisko we Wrocławiu. Wiesz, że mamy terrorystę w Asbiro? No, nawet nie używaj tego słowa, bo od razu nas, wiesz, ci poszukiwacze, tych, o których właśnie powiem. W ogóle nie można używać takiego słowa. Ja kiedyś użyłem, leciałem przez Londyn, Warszawy przez Londyn do Chicago i nagle się ta pani kontrolerka, czy jak tam ona się nazywa, nagle zaczęła bardzo podejrzliwie w stosunku do mnie pytać, przyglądać mi się. Więc ja mówię, proszę pani, jeżeli pani jest profesjonalną wykrywaczką terrorystów, to i tak powiedziałem. Chciałem mi powiedzieć, że pani jest profesjonalną wykrywaczką terrorystów, to pani powinna wiedzieć, że ja nie pasuję do stereotypu. Jak ja tylko powiedziałem to słowo, to ona zawołała 3 facetów, wykręcili mi ręce, słuchaj, założyli mi kajdanki, zaczęli mnie przesłuchiwać, co ja wiem na temat terroryzmu. To w gazetach mówią. Tej 8 godzin byłem, chyba 8, może nawet więcej, bo w każdym razie miałem rano lecieć, a poleciałem późną nocą. Przyleciałem, 1,5 dnia wtedy leciałem do Chicago. Wszystkie bagaże mi przeanalizowali, dosłownie macali każdą rzecz, każdą kartkę, książki, czy co tam miałem. Coś okropnego, to są, wiesz, to są pomyleni. To są, wiesz, oni biorą takich nieudaczników do tej pracy, bo przecież, zresztą, to jest praca państwowa, prawda, to wykrywa. Jak każda praca państwowa jest po prostu marnie wykonywana, bo przecież gdyby to byli fachowcy, w Stanach Zjednoczonych istnieją 22 służby wywiadowcze. Wywiad wojskowy, tam jakiś tam piechota ma swój, Secret Service ma, CIA, FBI i tak dalej, to te wszystkie służby, to 22 służby, które kosztują podatnika, kosztowały 21 miliardów dolarów rocznie, nie były w stanie wykryć tych 20 facetów, którzy porwali 4 samoloty, no to jest kompromitacja. No a teraz jeszcze zatrudnili chyba 180 tysięcy czy 220 tysięcy nowych ludzi, którzy te walizki sprawdzają, wiesz, nie zamykają tych walizek, giną rzeczy, ja już nie mówię, że kradną, ale wiesz, ale giną rzeczy, bałagan się robi, słuchaj, no mnie zniszczyli walizkę przez to, że to znaczy zniszczyła mi linia lotnicza. Ale linia lotnicza mówi tak, my byśmy je nie zniszczyli, gdyby nie było kontroli, to się nazywa TSA, ta służba. Tak. No i ponieważ te TSA robiła kontrolę i zostawili tam kartkę, że bagaż był kontrolowany, Nie wiem, co to dzwoni. To mów, to do mnie telefon dzwoni. A to czym? No, ponieważ bagaż był kontrolowany, bo oni zostawiałam taką wizytówkę swoją, to linia lotnicza jest zwolniona wtedy z odpowiedzialności. I zniszczyli mi walizkę, naprawdę porządną walizkę. No, musiałem kupić nową i to parę, ładnych paręset złotych. Kosztowało. No tak, ekstra. No okay. W każdym razie, takie tak, nas... są historie. Dzwoni do nas Paweł. Niedoszły terrorysta. Cześć, Pawle. Halo, halo, Pawle. Jesteś z nami? Halo. Paweł M. Nie wiem, chyba go nie ma. Paweł się obraził może. Albo go już zablokowali. Może go zablokowali, tak. No, to teraz mnie słychać? Tak, teraz halo? Cię słychać. Jest okej. Okay. O, słychać, tak? Okay. Tak, słychać. Opowiadaj, no, jak to było, w jaki sposób chciałeś wysadzić lotnisko. Witajcie, Janku. Tak, cześć. Dobra, więc tak może od początku zacznę. Ja mieszkam we Wrocławiu i systematycznie na wszystkie spotkania Asbiro przelatuję samolotem, ponieważ bardzo nie lubię kolei, więc wybrałem samoloty. A nie... Akurat jestem w takiej... Tak? A nie jest to takie drogie rozwiązanie, tak by się wydawało. Tak, jest to tak naprawdę tańsze, dlatego że raz, jak pierwszy raz jechałem pociągiem, to w sumie tak zapłaciłem koło chyba 140 zł, dlatego że w jedną stronę musiałem pociąg wziąć, w drugą stronę też, z tym, że jeszcze z wagonem sypialnym, a tu jest niestety dopłata 80 zł za ten wagonik. No i niestety... Jak później zacząłem kupować bilety lotnicze, to się okazało, że komplet biletów za 150 zł kupuję, więc jest praktycznie to samo. No, przepraszam bardzo, Warszawa-Wrocław? Tak. W obie strony. 1200 zł kiedyś zapłaciłem za bilet. Nie wiem, jak za 150 zł. A kiedy kupiłeś bilet? No kupiłem ze 3 dni przed wyjazdem, czy 2 dni przed wyjazdem. No tak, a ja kupuję 2 miesiące przed. No może. No to chodzi. Dobra. No to, ale opowiedz o tym zdarzeniu. Mhm. Więc to jest tak. Ja generalnie mieszkam dosyć blisko lotniska, a ponieważ wylatuję o godzinie 5:30 rano, w sobotę, tam żaden autobus nie jeździ, a szkoda mi pieniędzy na taksówkę, więc jeżdżę rowerem na lotnisko. To jest w sumie parę kilometrów, zajmuje mi to 20 minut, więc zawsze stawiałem rower na przystanku autobusowym, tak po prostu przypinałem sobie zapięciem rower. Przystanek jest niedaleko głównego wejścia do terminala. Jak się później okazało, ten przystanek jakby, ta część należy do samego lotniska, no ale wcześniej nie wiedziałem o tym. Ostatnio właśnie, na ostatnim spotkaniu jak byłem, to wracałem też samolotem. No i jak wyszedłem z terminala, to się okazało, że mojego roweru nie ma. Sądziłem, że pewnie znowu mi ukradli, bo już mi się takie rzeczy zdarzały z rowerem. No więc cofnąłem się, zacząłem się tam w informacji wypytywać, co się stało i tak dalej. A zaraz tam człowiek zaczął mówić, a co pan, tu przecież... byli jacyś tam saperzy w ogóle i wysadzili w powietrze cały rower, nie? Generalnie tak powiedział, to się bardzo ucieszyłem. Już zaraz wyobraziłem, jakie kary zapłacę. Się okazało, jak tam się zacząłem dopytywać, to że po prostu całe lotnisko tam w ogóle ewakuowali. Poszedłem do Straży Granicznej, ale jakoś tam nie mogłem się do nich dodzwonić. No więc po prostu pojechałem sobie taksówką do domu tym razem. Nie rowerem, na piechotę mi się nie chciało iść. No i tak następnego dnia zacząłem sobie tam szukać trochę w internecie i w ogóle tak naprawdę z internetu dowiedziałem się, co się stało. Sprawa wyglądała tak, że jacyś tam ludzie, nie wiem, czy to ochrona, czy tam chyba ochrona lotniska mi się wydaje, zauważyła, że z roweru jakieś takie dziwne przedmioty wystają, czyli wystają jakieś kable. No to skoro wystają kable, więc pewnie ktoś pomyślał, że to jest bomba przebrana za rower. No więc wezwali saperów i z tego, co wyczytałem z internetu, to jakimiś armatkami czy czymś takim zaczęli obstrzeliwać rower, z którego wypadł akumulator i pojemnik z jakimś nieznanym płynem. Co to był za płyn? No, dosyć zabawne to jest, bo ten płyn to jest po prostu olej do łańcucha, ponieważ jest zima, muszę często smarować, więc wolę olej mieć ze sobą. No dobrze, ale to ja tutaj wkroczę, bo zachowałeś się nieroztropnie niestety. I to jest, tak? To akurat należy się pochwała tym służbom, no bo wiesz, zostawienie takiego roweru, jeszcze ty masz jakieś tam urządzenie, jakieś akumulatory i to wiesz, to jest, no przecież to wystarczy, to rzeczywiście można w ten sposób podłożyć bombę, no. Oczywiście możemy być cyniczni i uważać, że takie rzeczy się nie zdarzają, no ale się zdarzają, więc ja myślę, że jednak to było nieroztropne z twojej strony. No całkiem możliwe. Ale, no, ty właściwie bardziej, zgadzam się. No, oczywiście, że tutaj można dyskutować na temat tej całej wojny z tym zjawiskiem na T, na literę T, ale bo to jest właśnie nie wiadomo z kim ta wojna. Powinna być wojna przeciwko ludziom, tak? Grupom ludzi, a nie przeciwko zjawisku. Ale w tym wypadku to zachowali się oni, jednak się zachowali racjonalnie, no ci tam taperzy czy nie taperzy. No. No dobrze, no tak, tylko że sprawa wygląda tak, że ja ten rower wielokrotnie zostawiałem. I akurat dzisiaj tam rozmawiałem. To wreszcie się zachowali roztropnie, bo przedtem się zachowali bezsensownie, zostawiając ten rower. Jest co chwilę komunikat na każdym lotnisku tutaj, że unattended luggage, pozostawiony bez opieki bagaż, będzie natychmiast zabierany i cały czas są komunikaty, żeby dawać znać, że jeżeli gdzieś coś takiego leży, czy stoi, to żeby natychmiast dawać znać, żeby to zostało zlikwidowane, bo w ten sposób można podłożyć bombę. Także no, współczujemy ci, żeś rower. Dajmy Pawłowi jeszcze skończyć. No, to jest dopiero początek opowieści. No, to mów. To jest początek, dlatego, że... Ale nie możemy, bo to jest... Tu chodzi, tu clue zostało już powiedziane, no bo to jeszcze wiesz. Jeszcze coś jest. Dlatego, że napisałem do nich maila, właśnie tam do tej straży granicznej, lotniska, z wyjaśnieniem całej sytuacji, że zostawiłem rower i tak dalej. Sprawa wygląda tak, że rower był zarejestrowany. To nie był jakiś taki zupełnie nieznany model. To był rower z taką specjalną nalepką policyjną, która właśnie służy do tego, żeby można było mnie bardzo łatwo zidentyfikować w przypadku, jak rower zostanie na przykład skradziony i znaleziony przez policję. Więc jakby to było takie zabezpieczenie. Nikt się ze mną nie skontaktował zupełnie. To jest jedna taka rzecz. I dzisiaj wczoraj się umówiłem właśnie, bo tam do mnie dzwonili właśnie z tej straży, bo podałem swoje namiary. Zadzwonili, umówiliśmy się na dzisiaj i ja dzisiaj pojechałem do nich na lotnisko, całą tą sprawę wyjaśniać. No i generalnie no wszystko wyjaśnili, ale to, co się dowiedziałem, to oni widać, że rzeczywiście mi się wydaje, że ta cała straż, ona bardzo dobrze postąpiła z całą tą sytuacją i ja nie mam do nich żadnych pretensji. Myślę, że mogę mieć pretensje do policji, dlatego że no, strażnik tam nie chciał za bardzo zrzucać winy na policję, ale chodziło o to, że oni się skontaktowali z policją i policja nie była w ogóle w stanie stwierdzić w ogóle, co to za rower, jak się ze mną skontaktować, a przecież ja specjalnie rejestrowałem ten rower, żeby nie było takich problemów, więc mi się wydaje, że ten cały program rejestrowania rowerów to jest... Pic na wodę. No, pic na wodę, dokładnie. Albo służy jakiemuś innemu celowi, prawda? Żeby... A czemu pan ten rower rejestruje? A co to może drogi rower, tak? A skąd pan ma pieniądze? I potem cię, wiesz, za dupę i na policję. Jeszcze raz. Tak, tak. No, nie wiem, Boże. Tu akurat masz rację, dlatego że... Zresztą, ale ja nie wiem, kogo to dziwi, dlatego że policja... Przecież to nie jest, policja nie służy obywatelom, policja służy władzy. I policja jest od tego, żeby obywateli karać. Więc policja stoi z radarem, prawda, aresztuje, wpada w tych maska, jak to się nazywa, kominiarki, prawda, w tym wpada, do mieszkań, no i ewentualnie opiekuje się gośćmi, jak przyjadą z Unii Europejskiej delegacji do Warszawy czy jakiegoś innego miasta, no to całą policję z całego kraju się ściąga i ona pilnuje, żeby tym delegatom nic się włos z głowy nie spadł. No i pilnuje też jeszcze tych naszych kochanych polityków. W związku z tym nie ma już czasu na to, żeby służyć obywatelom. Okej, okay. Janku, ja się jeszcze chciałem tylko Pawła spytać, jak ta cała historia się zakończy pod takim względem właśnie typowo mandat, kara, nie wiem, czy ten rower oddali, czy wysadzili w powietrze, czy to jak? Znaczy, okazało się, że żadnego mandatu zupełnie nie dostanę, jedynie tam oni sobie tam moje dane zapisali i tam strażnik powiedział mi, że jeśli tam w przyszłości się jeszcze raz taka sytuacja powtórzy, no to niestety jakiś tam mandacik będzie, nie? Bo to jest 500 zł za coś takiego, za pozostawienie bagażu. Z tym, że najlepsze jest wytłumaczenie, dlaczego nie dostałem mandatu. To jest ciekawa sytuacja, bo właściwie bardzo zgodna, tak jakby intuicyjnie, z tym, co mi się wydawało. Dlatego, że ja przytwierdzając ten rower na przystanku, nie uważałem, że to jest teren lotniska, no bo to był przystanek MPK, więc nie wiem, co lotnisko ma z tym wspólnego. I okazało się, że rzeczywiście oni nie mogą mi wlepić mandatu, dlatego że na tym przystanku nie było żadnej informacji, że nie wolno pozostawiać bagażu. O to chodzi. Taka no dobrze, otoczka... poczekaj, Pawle, a jeżeli byś zostawił samochód na parkingu, no to co, to by ci też wysadzili w powietrze? Na parkingu nie. A gdzie ty masz ten rower zostawić? Przepraszam, jeżeli nawet już taka sytuacja jest, to jest pytanie, gdzie ty masz zostawić? Przecież ktoś może przyjechać na rowerze, na motorze, może przyjść na piechotę, prawda? Na lotnisko, albo taksówką, albo samochodem. No to się bierze pod uwagę. No i teraz chce zostawić sobie, zostawia samochód, czy zostawia motocykl, no to rower też może, gdzie ma zostawić ten rower? Nie mam pojęcia i strażnik też nie potrafił mi pomóc, chociaż sam przyznał, że sam jeździ rowerem i też właściwie miałby ten problem, dlatego że nie można rowery zostawiać. Jest parking specjalny samochodowy, ale nie wiem, czy tam w ogóle są jakieś stojaki rowerowe. No musiałbym sprawdzić sobie. A ty to po prostu stawiłeś na stojaku, czy tak po prostu oparłeś się o znak? Nie, tam był taki, przy przystanku autobusowym był taki płotek jakby ochronny. Aha. I do tego po prostu przytwierdziłem. Więc właściwie nie złamałem tego przepisu, tam były znaki zakaz zatrzymywania się samochodu, więc właściwie tego nie złamałem, no bo nie zatrzymałem pojazdu na drodze, więc tu nie było problemu i po prostu strażnicy uznali, że właściwie zostawiłem bagaż tak naprawdę. Aż wiesz, jestem zdziwiony, że cię tak łagodnie potraktowali, bo miałeś do czynienia z najgorszą chyba w Polsce instytucją, jaką jest Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, TPPL. To jest po prostu organizacja, nie chcę mówić jaka, bo mnie po prostu jak ktoś usłyszy, to mogą mnie do kryminału wsadzić za to, ale to jest naprawdę, to jest coś strasznego, co ta organizacja robi. I dlatego mamy takie drogie lotniska, dlatego mamy takie drogie serwisy i złe te serwisy lotniskowe, że właśnie jest to monopol państwowy i nie ma, i niestety nic się z tym nie da zrobić, bo tam są jeszcze zaangażowane służby specjalne i niespecjalne i różne rzeczy. No dobrze, no to chwała Bogu, że się skończyło to happy endem, chociaż wiesz, no, pozostawianie rzeczy, czy bagażu, czy czegokolwiek na lotniskach, czy w okolicach lotnisk, no to jest, zawsze grozi 500 zł. I utratą tych rzeczy. Tak. No i właściwie teraz z mojego powodu tak naprawdę będzie pewna zmiana już na lotnisku, bo to już tam jakby zasugerował strażnik, że takie tabliczki prawdopodobnie pojawią się na zewnątrz, tak żeby wszystko było jasne. Bo rzeczywiście nie było tabliczki, więc trudno mnie karać w tym momencie. A może zrobią stojak na rowery? Pamiętajcie Państwo o tym, że w Polsce obowiązuje zasada, że ignorancja, nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności. Dlatego te polskie przepisy prawa są tak skomplikowane i tak idiotyczne i nieintuicyjne, żeby właśnie łatwo było kogoś ukarać za niezrozumienie czy niewiedzę. No tak, tylko że tu była sytuacja bardzo szczególna, mi się jednak wydaje, i ja właściwie zupełnie niechcący znalazłem się w takiej jakby luce prawnej, a jakby kara mnie ominęła. Nie, no wiadomo, że rowerem chyba nie będę przyjeżdżał na lotnisko, a przynajmniej nie będę tam zostawiał. Z taką... A najciekawsze jest to, że na drugi dzień znowu ewakuowali lotnisko, bo ktoś bagaż zostawił i policja tam znalazła skarpetki i buty i coś tam w bagażu. No to akurat wiesz, to jest okej. Natomiast jeśli chodzi o lukę prawną, to też nie jest to takie oczywiste, ponieważ nasz kolejny bohater dzisiejszej audycji, Krzysztof Habib, wykorzystując luki prawne, doradzał ludziom, jak postępować w przypadkach podatkowych. No i za to go niestety spotkała dotkliwa kara. Tak. Ponieważ polskie prawo mówi, że nie wolno wykorzystywać luk prawnych dla jakiejś korzyści swojej własnej. Więc to jest, to też trzeba właściwie się domyślać, co jest luką, bo w tej chwili jeżeli ktoś nie wymyślił jakiegoś przepisu prawa, który nam może przynieść korzyść, znaczy brak tego przepisu może nam przynieść jakąś korzyść, no to mogą zawsze powiedzieć, że wykorzystaliśmy lukę, czyli po prostu brak prawa, które powinno być w tym miejscu, żeby nam uniemożliwić taką i taką działalność. No. Okej. Okay. No okej. Okay. Ja nie chcę wam tam przedłużać za bardzo, to jeszcze tylko dokończę, że rower dostałem z powrotem, więc właściwie jestem bardzo zadowolony. No nie było tylko tej saszetki, w której był akumulator, a poza tym moje wrażenia w ogóle z całej rozmowy z tym strażnikiem są bardzo pozytywne. Tak, bardzo pozytywne. Zresztą bardzo sympatyczny człowiek, dużo wytłumaczył i właściwie wszystko tłumaczył w takim tonie jakby przepraszającym. Co prawda nie przepraszał mnie, ale jakby chciał dać do zrozumienia, że on jakby reprezentuje prywatną firmę, która jednak stara się dbać o klientów. Więc to było bardzo pozytywne. A co do ta sprawa, która dotyczy policji, no to myślę, że będę wyjaśniał, bo jednak zarejestrowałem rower po to, żeby ona, policja chroniła. No tak. Policja nic nie robi. No nie informuje, no wystarczyło zadzwonić, spytać się, czy jesteś terrorystą. Jeszcze tylko tak na koniec powiem jedną dosyć zabawną historyjkę, którą dzisiaj przeczytałem właśnie na stronie portu lotniczego, że tu z Wrocławia będą niedługo startować loty do Tel Awiwu. O! I to, co jest zabawne, że loty będą w soboty rano. Szabas. Jeśli ktoś wie, co to jest szabas, to, tak. Okay. To wie, o co chodzi. Dobrze, dziękujemy ci, Pawle, za relację i co, do zobaczenia w sobotę na zajęciach. No, do zobaczenia, no, trzymajcie się. Trzymaj się, miłego lotu. Hej. No, na razie. No, tak to już bywa. Mamy słuchacza, do nas dzwoni słuchacz, to może odbiorę, Janku. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie, witamy. O, i słuchacz zniknął. Trudno, może zadzwoni do nas jeszcze raz. Halo Janku, jesteś? Jestem. No. No więc... To tyle się w Polsce dzieje. Przynajmniej... Co się w Polsce dzieje. Co się dzieje w Ameryce? Muszę wam powiedzieć, że tutaj dzieje się, no nie chcę mówić, że źle, bo potem już tutaj mi napisali, że my Amerykę kochamy i szanujemy, a nie krytykujemy, bo jak że ta Ameryka już rozpadnie, to nie będziemy mieli żadnej nadziei, tak mi napisał jeden ze słuchaczy. Ma trochę racji. Może jak się Hongkong rozpadnie, to nie będzie nadziei. Jak Hongkong rozpadnie, no Hongkong już nie ma nadziei, bo Hongkong już jest chiński, prawda? Ale znowu Chiny stwarzają nadzieję, także może... To ciekawe rzeczywiście, że wszyscy się bali, że Chiny skomunizują Hongkong, tymczasem Hongkongizował Chiny, prawda? Bo całe Chiny się zrobiły takim Hongkongiem, prawda? Chociaż jeszcze mają daleką drogę, ale właśnie sprawdzałem nawet wczoraj czy przedwczoraj statystyki, no to Chińczycy uwzględniając siłę nabywczą mają, to jest druga gospodarka świata. To prawda, no jeszcze na przeliczeniu na osobę jeszcze są daleko. Ale też miło mi się zrobiło, jak przeczytałem, że Polska jest na 18 miejscu. 18 gospodarką świata jest. No, to trochę strasznie brzmi. Znaczy, to jak za komuny byliśmy pierwszym miejscu na rynku stali, czy coś tam. Dziewiąte, dziesiąte miejsce, żeśmy mieli. No ale to jest, wiesz, no. To spadek o 10. Ale ja, no dobrze, no, ale ja myślę, że wiesz, że jak się chociaż też jak dziwna statystyka jest, bo po uwzględnieniu siły nabywczej spadamy na 21 miejsce. To jest taki, w takim almanachu tego tygodnika The Economist. Nie wiem, jak oni to liczą, bo przy sile nabywczej, no trudno mówić, że siła nabywcza złotówki, dolara jest 3-1, bo w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych drożej niż w Polsce. Żywność jest dużo droższa. Nawet takie głupie sprawy jak sznurówki do butów, baterie, kupowałem baterie, no w Polsce są po 2 złote baterie i to te Duracelle i takie markowe, a tutaj są w tej chwili po dolar, od dolara do 2 dolarów za bateryjkę, prawda, więc to jest ubrania, no jeszcze ubrania się, takie markowe ubrania rzeczywiście są tutaj tańsze, ale tylko dlatego, że bardzo często są przeceny, że na przykład teraz kupiłem sobie czyjeś spodnie i spodnie kosztują 90 dolarów plus podatek, to jest 100 dolarów, prawda? Aha. U nas takie spodnie by kosztowały no 200-220 złotych, więc tańsze. Ale ja kupiłem te spodnie, ponieważ one są już, to już jest takie jesienno-zimowe, to było 50% off, dlatego kupiłem za 40, za 50 dolarów. W związku z tym to już jest 150 zł, prawda? Czyli taniej niż u nas, ale gdybym zapłacił pełną cenę, byłoby drożej niż u nas. Także już jakby się skończyło, mam porównanie, no co się dzieje, Chicago w tej chwili jest droższe niż Kalifornia. Kalifornia była zawsze droższa. Benzyna w Chicago jest o 10% droższa niż w Kalifornii. Podatki straszne. Te lokalne podatki, o których się nie uwzględnia w wielkich przemówieniach, więc to jest ta ciemniejsza sprawa. No ale chcę powiedzieć o czym innym. Mianowicie doszło, nie wiem czy to jest trend trwały, ale czytałem w kilku miejscach i rozmawiałem z paroma młodymi ludźmi, młodymi no tak gdzieś między 30 a 40, że po prostu rezygnują z kupowania nieruchomości. Ja nie wiem czy ten trend dotrze do Polski, czy do Europy, do Polski. Europa trochę jest inna jednak, ponieważ jest tej ziemi mało w Europie, prawda? Tutaj ja leciałem z San Francisco do Chicago, to leciałem tyle, co się leci z Moskwy do Lizbony, prawda? Ja leciałem pół kraju, pół Stanów Zjednoczonych, przez 4 godziny, a w tym czasie można przelecieć całą Europę, której jest ile tam? 50 państw, prawda? Więc to jest specyfika amerykańska, to jest więcej ziemi. Jakby te nieruchomości są bardziej dostępne. Tańsze są przede wszystkim. Zawsze były tańsze, bo w takich Niemczech kawałek ziemi jest 2, 3, 4 razy droższy niż kawałek ziemi w Stanach Zjednoczonych. No poza jakimiś tam Manhattanami, czy centrum, nie wiem, centrum Chicago, centrum Miami, to pewnie są... No może nawet droższe, chociaż ja nie wiem, czy centrum Rzymu. Byłem kiedyś, wstąpiłem do na placu Świętego Marka w Wenecji, wstąpiłem do sklepu jubilerskiego, który i zapytałem się, ile płacicie czynszu? Ile płacicie czynsz tutaj? No bo no, sklep jubilerski, no taki nie wiem czy akurat do Wenecji ktoś przyjeżdża po to, żeby tam kupić, no może zakochani przyjeżdżają, jakieś pierścionki kupują, ale zakochani przeważnie mają te pierścionki wcześniej kupione. No w każdym razie sklep był, ceny miał konkurencyjne, okazuje się czynsz wynosił 25 tysięcy czy 27 tysięcy euro miesięcznie. A sklepik miał 80-70 metrów kwadratowych. W związku z tym, no to chyba jest najwyższy czynsz, o jakim kiedykolwiek słyszałem. Tutaj teraz bardzo spadły czynsze. Widziałem ogłoszenia, że 12 dolarów miesięcznie za stopę kwadratową, czyli jest jakieś 132 dolary za metr kwadratowy, przekreślone i 99 centów za stopę, czyli 99 to jest tam dolar, niech będzie stopa 11 dolarów za metr kwadratowy miesięcznie, 33 zł, no to jest taka niska cena warszawska. Ja nie wiem, czy w Warszawie nawet gdzieś by znalazł za 30 zł centrum magazyn czy pomieszczenie sklepowe. No tak, ale to generalnie, już jest. Generalnie zawsze było taniej, zawsze było łatwiej kupić nieruchomość. Stąd z tych nieruchomości zrobiono taki wehikuł inwestycyjny, czy nawet można powiedzieć wehikuł wzbogacania ludzi. No i wyobraźcie sobie, że młode pokolenie, czyli to w większości wasze pokolenie, słuchacze, powiedziało, my nie chcemy już nieruchomości. Zobacz, jak zobaczyli, ile stracili albo sami, albo ich rodzice, jak ogromne spadki cen są. No mówię wam, to się po prostu w głowie nie mieści. W tym miasteczku, w którym ja mieszkałem, w Cuts Valley, w Kalifornii, znalazłem w gazecie kilka dni temu, Hiltona wystawili na licytację w foreclosure, czyli bank przejmuje Hiltona, hotel. Podobno hotel w dobrej kondycji był. Podobno tam właściciele tego hotelu, no to jest, Hilton to też ma też franszyzę, nie wszystko jest własnością korporacji Hiltona, ale po prostu ma też hotel i sprostał wymogom korporacji Hiltona i jakby przyjął ich w zamian za jakąś tam opłatę miesięczną czy roczną, przyjął ich szyld. No to się nazywa franszyza właśnie. I taki, wyobraźcie sobie, Hilton, no to przecież się w głowie nie mieści, był wystawiony na licytację za 13 milionów. Nie, za 2 miliony, a wartość 13,8 miliona. Za 2 miliony dolarów zalegali płatę, trochę podatku, trochę ratę jakiejś takiej pożyczki ekstra, niehipotecznej nawet, i poszli na licytację. Potworne historie się dzieją. W zeszłym roku milion domów zabrały banki. W tym roku, nie wiem, czy już mówiłem to, w tym roku 5 milionów ludzi zalega, 5 miesięcy lub więcej. Znaczy, więcej niż 5 miesięcy. Milion domów? 5 milionów właściciele 5 milionów nieruchomości zalegają ze spłatą kredytu. Więcej niż 5 miesięcy, czyli pół roku lub więcej. No to jest straszna historia. A ile jest teraz mieszkańców w Ameryce? 320 chyba milionów teraz. No to nie tak znowu strasznie. No słuchaj, ja miałem w pewnym momencie 11 czy 12 domów, tak wiesz, to też nie świadczy o tym, że jest jeden. Samochodów jest ponad 200 milionów, to znaczy jest więcej samochodów w Ameryce niż osób posiadających uprawnienia do prowadzenia samochodów. Tak samo tych telefonów komórkowych jest więcej niż 500 milionów. No, wszystko jest większe i jest więcej, ale mamy gościa na antenie. Okay. Halo, halo. Okay. Dobry wieczór. Witamy. Ewa Gort się kłania. Cześć, Ewa. Ja przestanę dzwonić, jak usłyszę kobietę. To obiecuję, już nie będę się odzywał. Okej, okay. Słuchamy cię. Chciałem, że tak powiem, trochę nie na temat, ale do pana Jana. Czy pan mnie, Jan, słyszy? A bardzo słyszę. Ja chciałem się spytać, mówił pan odnośnie pana wydawnictwa, bo będzie pan wydawał tego Hermana Hoppe, tak? Hans Hermann Hoppe, tak. Hoppe. Będę wydawał za jakieś parę tygodni się ukaże. No właśnie, a kiedyś słuchałem, że jeszcze Mark Skousen też, bo ja bardziej czekam na tą książkę, czy jakieś plany. Słuchajcie, w tym roku ukażą się dwie takie bombowe książki, że każdy, kto chce się zająć poważnie finansami czy inwestowaniem, musi je przeczytać. Pierwsza książka to jest Marka Skousena, Struktura produkcji. Mark Skousen jest jednym z najwybitniejszych tutaj takich przewidywaczy, jeśli chodzi o pieniądze. Mark Skousen ma firmę maklerską i doradztwo finansowe. I on napisał książkę, jak się orientować, jakby odczytywać koniunkturę, że tak powiem, we własnym portfelu. I druga książka to jest Fritz Machlup, to jest taki to uczeń Misesa i Mengera, który napisał książkę, właściwie napisał Biblię giełdy papierów wartościowych. I takiej książki jak Machlup nie ma drugiej. Tam piszą, są tacy tam maklerzy opisują, jak tam te punkty oporu gdzieś tam znajdować, analizy techniczne, takie troszkę takie triki i tak dalej, sposoby, ale takiej książki, która pozwoli zrozumieć mechanizmy a zwłaszcza inwestowanie na kredyt, no to jest bomba. I ja tę drugą książkę wydaję razem z Instytutem Misesa. Będzie wydana, myślę, że jakieś 3 miesiące, bo dopiero ja ją teraz w Ameryce dopiero kupiłem i biorę ją właśnie w bagażu, przywożę ją natychmiast do tłumaczenia. To jest dość gruba książka, więc pewnie będzie za 3 miesiące w tłumaczeniu. Także można późną wiosną, początek lata się ukaże. A z Kousem będzie wcześniej? Kousem jakieś... Okej. Zostawmy może już... Tak. Już mam się wyłączyć? Znaczy, no tak, temat o książkach... Nie, przepraszam, że zmieniłem temat. Zadzwoniłem, że tak powiem, interesownie też. Dobrze. Jest, wiesz, ponieważ reprezentujesz również nasz interes, to się cieszymy. Nie, ale wiesz, no... Jest to jakby na temat, bo cały czas rozmawiamy o tym, jak sobie tutaj pomóc, prawda? Jak się bogacić, jak być roztropnym, gospodarnym i tak dalej. Także mieścisz się w temacie, dziękuję. Masz jeszcze coś do dodania? No może nawiążę do tego kolegi, co tam z tym rowerem miał przygodę. No, znaczy tak mi się zdaje, bo że zacznę tak. Kolega ten na początku mówił, znaczy, można powiedzieć, że trochę się pochwalił, że tam zapłacił 150 zł za bilet, a pan Jan powiedział, że tam troszkę drożej, prawda? Tak, no ale miał tą przygodę i trzeba wziąć pod uwagę, że ten kolega płacił koszt 150 zł, ale dodatkowy koszt mu przygoda z rowerem doszła. To też jest jego koszt, prawda? Nerwy i tak dalej. Także trzeba doliczyć do tych jego 150 zł, takie na przykład koszty, które nie są jakby wymierne na gotówkę, ale są no, to koszty, sobie, prawda? Ale teraz sobie pomyśl, jakby zapłacił 1200, to dodatkowo by musiały mu dojść te koszty jeszcze. No, okej. Okay. Tak, no dobra, to jak już mam kończyć, to dziękuję bardzo i dobranoc. Okej, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i to dobrze. Nie, ja uważam, że niech dzwonią, no byleby, wiesz, rozsądnie mówi. Jak ktoś rozsądnie mówi, to niech mówi. No w końcu to nie jest jakieś radio tematyczne, ani my nie jesteśmy wykładowcami, tylko po prostu zagadamy, nie? Wczoraj oglądałem, wiecie, zakochałem się w tym Howardzie Sternie. Wiecie, kto jest Howard Stern? Nie wiem. Król radia amerykańskiego. On no, niestety, ale on ma radio satelitarne, także 20 milionów ludzi go słucha. Niezwykle mi się podobał. No, ale wracamy do... Meritum. Nie słyszycie. Halo? Teraz słyszę. No. Dobra, więc słuchajcie, zjawisko to polega na tym, że ludzie, młodzi, zamożni nawet, którzy za roczną pensję, no pewnie za dwuletnią pensję, mogliby sobie kupić bardzo ładny dom, w ogóle nie kupują domów, wynajmują i po prostu palą, piją, pieprzą i bawią się. Jakby taka jakaś filozofia się tutaj pojawiła, tego nigdy w Ameryce, no może tam ci hipisi byli tacy, prawda? Ale to jakby to jest jakby taki neohipizm. Co prawda oni nie są tak barwni jak ruch hipisowski, ale kupują drogie samochody, jeżdżą po świecie, balują i wynajmują domy. Boję się, że to się może skończyć całkowitym upadkiem rynku nieruchomości. No bo ja obserwuję ten rynek nieruchomości chociażby dlatego, że tu mam jeszcze jakieś nieruchomości, prawda? No mam tę córkę, też żeby jakoś jej to było, więc jakoś jej się żyło. Więc no śledzę. Jest to po prostu też kraj, w którym lubię, szanuję, któremu jestem wdzięczny za to, że mnie kiedyś przyjął i właściwie gościł i naprawdę przez sekundę nikt mi tego nie wypomniał. Teraz dopiero, jak tam coś zacząłem mówić na... Poznałem zwolennika Obamy. Zwolennika Obamy. I ja coś tam no, tak niepochlebnie się wyrażałem. Nie, że niegrzecznie, tylko niepochlebnie na temat jego koncepcji ekonomicznej. Zresztą dzisiaj, wczoraj jak posłucham telewizji i to wszystkich stacji, nawet CNN mówią, że Obama się, jego koncepcja ekonomiczna jest wadliwa. No to, co ja powiedziałem tydzień temu. Powiedział mi facet tak, jeżeli tak ci się tutaj nie podoba w tej Ameryce, to po jasną cholerę ty tutaj przyjechałeś. po coś na emigrację przyjechał tutaj, a nie do Moskwy. Coś takiego powiedział. No to pierwszy raz mi coś takiego powiedział, ale generalnie nigdy nikt mi nic złego nie wypomniał. Wręcz przeciwnie, wszyscy nasłuchiwali, żeby zrozumieć, jak ja nieporadnie się tam po angielsku wyrażałem, czy jak błąd zrobiłem, to nikt mi nie zna. Moja wnuczka mi tylko zwraca uwagę, jak tam coś źle powiem, źle zaakcentuję, bo tu niestety mi się zdarza, albo źle użyję rodzajnika, czy vi, albo ej, albo nie ma. Nie wiem, ja nie znam, tej reguły nie jestem w stanie. No i robię tak, na wyczucie mówię, ale to na wyczucie to 50% trafiam, 50%. Ale oni nigdy tutaj, naprawdę to są przemili, świetni ludzie. No ale przedsiębiorczość w nich się zamyka, jak powiedziałeś. Jest to, być może, że tak, coś takiego jest jakby, wiesz, że jednak ta nieruchomość każdego człowieka, nawet najmniej przedsiębiorczego, posiadanie domu to był ten pierwiastek właśnie przedsiębiorczy. I każdy chciał mieć dom i każdy o tym domu myślał. I nie to tak, żeby mieć dom dlatego, żeby mieć dach nad głową. Każdy się tam interesował, sprzedawał, wiesz, miał kontakt z jakimś ruchem cenowym, czy dobrze przewidział, czy źle przewidział. Mało tego, przedtem było tak, że nieruchomość to był interes dla ślepych. Kupowałeś i sprzedawałeś. Ja kupowałem w kwietniu, w październiku sprzedawałem, inkasowałem 17 czy 26 tysięcy netto dochodu i koniec, i następny. No a teraz jest tak, kupujesz za 400, płacisz 200 tysięcy, przez ileś tam lat płacisz rat, czyli włożyłeś 600, tak? Po czym sprzedajesz, bank ci zabiera, albo sprzedajesz tam za 285. Czy myśmy kupili dla córki kondominium, mieszkanie, od kobiety, która w 89 roku, a myśmy kupili 2007, czy 8, 7, czy 20, prawie 20 lat później, ona sprzedała dom za 200 tysięcy, 205 tysięcy, za który zapłaciła 288 tysięcy. Więc jeżeli, wiesz, myśmy już kupowali w momencie, kiedy były komunikaty, 2008 rok, że spadek rynku nieruchomości został już wyhamowany. Ja cały czas obserwowałem. I od tego czasu ceny spadły 26% statystyki. W komunikaty wierzyłeś? No wiesz co, że tutaj przepraszam, ja nie przepraszam was, ale macie najlepszy dowód, że nie można mi wierzyć wszystkim. Bo ja byłem przekonany, wiesz, nigdy nie trafisz dokładnie w dół, prawda, w ten najniższy poziom. Nigdy nie trafisz, więc jak ktoś za długo czeka, to przeważnie, wiesz, już kupuje drożej. Więc ja tak, no widzę jeden, drugi, trzeci komunikat, że już jesteśmy w dołku, no to wtedy wystartowałem. Przypuszczam, że no pewnie byśmy dzisiaj nie wzięli tej kwoty, którą żeśmy zapłacili. No ale nie było to takie złe kupno. No ale wyobraź sobie, jak się ktoś pomylił i kupił rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, zapłacił za to samo 355 tysięcy, bo tak było wystawione, a jak była jakaś nieruchomość atrakcyjna się pojawiała, to natychmiast ludzie kupowali nawet do tego stopnia, że były, no, podbijali cenę, było kilka ofert i oferty były wyższe niż cena. Nic cena wywoławca. W większości przypadków tak było. Więc teraz się okazuje, że 50% tracą i to są, wiesz, to są realne pieniądze. Poza tym to jest straszna rzecz. Przejść taką procedurę foreclosure, czyli przejęcia domu przez bank, albo jakby wymuszenia sprzedaży, bo to dokładnie to o to chodzi, że to bank nie przejmuje tego domu, bank musi ten dom jakby kupić, ale kupuje za dług przeważnie. Chyba, że na aukcji ktoś przebije bank i wtedy bank te pieniądze, które ktoś zaoferuje i kupi ktoś inny, wtedy bank je zabiera, właścicielowi zabiera i no i częściowo czy w całości pokrywa zobowiązanie tego właściciela, któremu dom wystawiono na aut. No i teraz, jeżeli komuś się coś takiego przydarzy, to ma po prostu przechlapane. Może nawet dojść do tego, że mu nie założą telefonu. Będzie musiał złożyć kaucję. 300 czy 500 dolarów, bo mu nie będą chcieli założyć telefonu, bo będzie miał scharatany kredyt. Kompletna historia kredytowa na 7 do 10 lat ma załatwione. Nie dostanie żadnej pożyczki hipotecznej. Nie dostanie żadnej pożyczki komercyjnej. Będzie miał kłopoty z kartami kredytowymi. Będzie miał kłopoty, będzie miał wszystko, jeżeli nawet dostanie jakąś pożyczkę, taką, wiesz, jakąś tam chwilówkę, to będzie płacił odsetki 2, 3, 5% wyższe niż normalnie. To może być o 30 do 50% więcej. Więc to jest naprawdę tragiczna sytuacja. I to się za człowiekiem ciągnie, no 7, 10 lat, no znałem parę osób takich, w czasach, kiedy ja tutaj działałem, to w foreclosure się zdarzał. Była nawet taka opinia, że w Chicago foreclosure właściwie nie ma, no chyba, że po południu Chicago. Bo to Chicago, to ta północno-zachodnia część była przeważnie zajmowana, mieszkali w niej Włosi, Polacy, no i Amerykanie, Niemcy, Żydzi. Więc dlatego to byli ludzie jakby wypłacalni. No w tej chwili nie ma, to jest każdego. Nie pamiętam, kto to był. Senatora, temu przecież temu senatorowi, no, który tak forsował ustawę zdrowotną, zapomniałem, jak się nazywa, szef większości parlamentarnej, czy senackiej chyba, to jemu, on stracił dom za milion dolarów. Zabrali mu na skorze. No to wiecie, to są już sytuacje naprawdę, naprawdę dramatyczne, tym bardziej, że większość tych foreclosure, to nie jest to, że ci ludzie byli niewypłacalni. To oczywiście oni byli niewypłacalni, ale w dużym stopniu była po prostu, nie opłacało się być wypłacalni. Nawet nie chcieli ratować już swojego kredytu. I ci młodzi, o których tutaj mówimy, to młodsze pokolenie, po prostu robią sobie skręta z marihuany, idą banie ze szczelą, wieczorem, myśmy wczoraj poszli z kolegą, tutaj w Chicago z kolegą, żeśmy tak przejechali w paru miejscach, szukając kogoś, wszędzie pełno ludzi. No, jak na kryzys, to tutaj, wiesz, w restauracji drink kosztuje tak od 7 do 15 dolarów, to jest od 20 do 45 zł. Drink, no, jakieś tam uncja alkoholu, 30 ml. Więc to jest i pełno ludzi rozbawieni. Ja mówię o takich miejscach, do których chodzą troszkę bardziej, tak powiem, sophisticated. Ludzie wykształceni, lekarze, inżynierowie, architekci, no tak. I pełno było. No więc restauracje właśnie też pełne. No, co prawda, dużo restauracji zbankrutowało i część tych, którzy chodzili do tych restauracji zbankrutowanych, teraz poszła do McDonalda, Burger Kinga, Wendy's czy jakichś tam innych KFC, ale też nie wygląda na to, po prostu ludzie przestali być gospodarni właśnie w kontekście zakupu czy posiadania nieruchomości. No i to może być również jeden z czynników, które powodują, że ten rynek, że ceny na rynku nieruchomości i w ogóle obroty na rynku nieruchomości ciągle spadają. Teraz komunikat ostatni, chyba wczoraj czy przedwczoraj, albo przepraszam, może z weekendu, przed weekendem, był taki, że jest większy spadek niż w latach 29-33. Większy spadek cen nieruchomości i spadek zakupu niż w czasach wielkiego kryzysu, który dla nas się zawsze kojarzył z dramatem. No ale jeżeli w czasach wielkiego kryzysu w Kalifornii bezrobocie wynosiło 12%, a teraz 14%, no to jest, to rzeczywiście jest ciężko. No, to prawda, Kalifornia nie była tutaj wtedy jeszcze tak rozwiniętym stanem. Tutaj brylowały te stany środkowego zachodu, więc Illinois, Michigan, Ohio, Indiana, prawda, tu był przemysł ciężki wtedy, na owe czasy to był najbardziej technologicznie rozwinięty, właśnie samochodowy, okręty, statki, takie rzeczy, samoloty. Natomiast w tej chwili oczywiście to środek ciężkości przesunął się na technologię i w związku z tym Kalifornia jest rzeczywiście tej potęgą, to jest najbogatszy stan Stanów Zjednoczonych. Gdyby był osobnym krajem, to byłoby chyba 8 czy 9 na świecie. Niektórzy mówią nawet, że 5, no ale to przed kryzysem, to tak było. No i teraz się zastanawiam, no nie wiem, czy do czego to doprowadzi. Czy rezygnacja z nieruchomości jest jakby skutkiem kryzysu, że może już nie chcą ryzykować, utrata, czy to jest właśnie zanik przedsiębiorczości, czy to jest po prostu odreagowanie stresu, no ciężkiego stresu, no bo opowiadałem wam 2 czy 3 tygodnie temu o tych moich znajomych, no to straszna rzecz, ludzie, oni się pakowali i co chwilę do nas przychodzili, bo to sąsiedzi, ten Joe i Sherry, to no, ludzie, którzy żyli na niezłym poziomie, tym bardziej, że tych mają tych dwóch synów, którzy grają w NFL, poniżej taki James, to samo, właściwie mówię, że zostały mu tylko rowery, narty i pika. Ford F-150. No, jak ja widziałem, oni oczywiście robią dobrą minę do złej gry, ale jak tam wypili troszeczkę winca, no to się łezka, jak w momencie, kiedy coś takiego, kiedy się mówiło o tym, że się wyprowadzają, że po 17 czy 20 latach życia w jakiejś tam okolicy, no to się zna ludzi, prawda? Już człowiek wie, każde drzewo. I jak ma się teraz wyprowadzić i myśmy pomagali się pakować temu Joe'owi, no to tam parę razy łezka mu pociekła, a to nie jest jakiś mięczak, to twardy gość. Także no to mogą być jakieś rzeczywiście nieprzewidziane konsekwencje tego kryzysu gospodarczego, na który ja nie widzę, żeby tutaj cokolwiek się działo. No, wszyscy już mówią, że program stymulujący gospodarkę był fiaskiem. No i co z tego? Przepraszam, mam telefon, będę musiał chyba go odebrać. I Janek, że tak powiem, zniknął. Mam nadzieję, że do nas wróci za sekundkę. A ja może w międzyczasie puszczę wam bajkę. Tak, bo Janek już zapowiedział naszego drugiego bohatera dzisiejszej audycji, pana Krzysztofa Habicha. Zapraszam na krzysztofhabich.pl i puszczam wam bajeczkę. Ale ja już jestem gotowy. Mrówka pracowała w pocie czoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody i deszcze, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Konik polny umarł z głodu i z zimna. Wersja współczesna. Mrówka pracowała w pocie czoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Drżący, zimna i głodny jak wilk konik polny zwołał konferencję prasową, na której zadał pytanie. Dlaczego na świecie są mrówki z własnym domem i pełną spiżarnią, podczas gdy inni muszą cierpieć głód i nie mają dachu nad głową? TVN, Polsat i Telewizja Polska pokazują zdjęcia sinego, zimna konika polnego i siedzącej przy kominku zadowolonej mrówki. Po programie Elżbiety Jaworowicz cała Polska jest wstrząśnięta tak drastycznymi nierównościami społecznymi. Jak to możliwe? Pyta Monika Olejnik, patrząc prosto w oczy, że w środku Europy na początku 3. tysiąclecia jest jeszcze tyle niesprawiedliwości. Dlaczego konik polny musi aż tak cierpieć? Rzecznik prasowy OFKP, Ogólnopolskie Forum Koników Polnych. występują w głównym wydaniu. Występując w głównym wydaniu Wiadomości i oskarża Mrówkę o nacjonalizm, szowinizm i konikofobię. Maciej Czereśniewski wraz z nowo powstałym zespołem śpiewa protest song Niełatwo być konikiem. Piosenka Błyskawicznie zdobywa pierwsze miejsca na lista przebojów. Lider na krajowym rynku jednorazowych chusteczek notuje rekordowy wzrost sprzedaży. Koniki polne zapowiadają zlot gwiaździsty w Warszawie w pierwszym dniu kalendarzowej zimy. Frakcja młodych koników polnych przed domem Mrówki organizuje pikietę pod kasłem Każdy chce żyć. Te same koniki zakładają samoobronę i stowarzyszenie dla represjonowanych pasożytów. Stowarzyszenie Pracowita Odpowiedzialność publikuje na stronie internetowej memoriał o większej liczbie aktów przemocy w domach, w których Mrówki mają klucze do spiżarni. Zaproszony do studia cyklicznej audycji Co z tą Polaną, charyzmatyczny przywódca partii polnej pyta, czy nie warto sprawdzić, w jaki sposób Mrówka osiągnęła tak wysoki status w kraju, w którym jest tak dużo biedy. Należy wprowadzić podatek, który wyrówna szanse wszystkich mrówek i koników, postuluje. Prezydent wraz z żoną w specjalnym oświadczeniu zapewniają obywateli, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić wiarę w sprawiedliwość społeczną. Następnego dnia parlament w trybie przyspieszonym uchwala ustawę, która nakazuje wszystkim mrówkom przekazać w formie podatku nadmiar zapasów do centralnego spichlerza. 20 lat później. Konik polny zjada resztę zapasów mrówki. W telewizorze, który kupił za pieniądze ze sprzedaży jedzenia, widać nowego przywódcę, który rozpromieniony mówi do wiwatujących tłumów, że bezpowrotnie mijają czasy wyzysku i teraz nareszcie zapanuje prawo i sprawiedliwość. Podobało się? Chcecie więcej? Wieczorem włączcie telewizor. Słuchajcie kontestacji. I już wracamy do rozmowy z Jankiem. Jak tam, Janku, telefon odebrałeś? O, i Janek zniknął. Pewnie mu znowu prądu zabrakło. Zaraz do niego dzwonimy. Może nam się uda dodzwonić. Jak nie, to będziemy kończyć audycję. Czekamy na wasze telefony, bo jeszcze nie powiedzieliśmy numeru telefonu. 222-195-321. Ewentualnie na Skype'ie wklikniecie kontestacja.com. A ja się tutaj próbuję połączyć z Jankiem. Nie wiem, jak się wam podobała. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Czyli się z Jankiem nie połączymy. Mam nadzieję, że szybko włączy od nowa komputer, prąd mu włączą i będziemy mogli rozmawiać. Jeżeli was to nagranie wystąpienia pana Krzysztofa Habicha interesuje, zapraszamy na krzysztofhabich.pl. Tam jest nagranie, które pochodzi z seminarium, które zorganizowaliśmy, gdzie jako goście występowali ludzie strasznie pokrzywdzeni przez aparat, tak powiem, skarbowy. No nic, nie mogę się z Jankiem połączyć, już wybiła godzina 22, więc dziękuję wszystkim serdecznie za słuchanie naszej audycji i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Albert, wychodzimy!